Voilà. Nous, Aboubakar Siddiq, Aboubakar Siddiq, donc on m'a dit le gouvernement, mais Talib, il y a eu des barrières après le dernier mac. Voilà. Voilà. Moi, je suis Atta, Ibn Jureyj, etc. Nous, nous, nous, nous, Soufiane Ibn Uyayna, etc. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, mais aussi Imam Shafi'i comme Malik mom mo nekone serignum bi gëna mak parce que lo manam mo ñu jang fi ci Imam Malik delu dem feulé Iraq hein wérante ak fofu nekk fofu bon manam gisante ak ta Hanafiyé ni Muhammad ibn Hasan al-Shaybani inshallah et cetera ala kulli hal loy taxu ñu jox du affaire wa fiqh do xam xam fiqh ci lañu do xam xam hadith tafsir lañu ala kulli hal mais de toute façon liñ ci djublu won rek moy xolal andak hadith yi gëna wër ci qira'a Malik liñ indi ci ne yeen sa da ko don jangé andak ni li gëna siiw ci lu sik amul ci ne mom la ëpp lim daan jangé moy Malik wa ndax manam ndax mom la wa Makka ak wa Medina jëlé ci mom Malik wa d'accord ak manam ak tebu mom comme nafi'ul qira'a la manam qira'a nafi'a la dan jage ndax moy qira'a wa medina mom motax mo don dugg ci detail yu affaireu medina yi wa xam nga lolou do important la la deux choses c'est que hadith yi gëna wir wa di gëna deuguer maliki lañ indi voilà mais di gëna siiw finalement voilà moy maliki voilà d'ailleurs djuroom ñaari jangine yépp djuroom yépp maliki lañu jang ñepp maliki lañu wa wa mom la wax na al kisa yi ak al ak rasim kesse rahmatullahi alayhi ñom ñoy jang maliki wala mais la ala kulli hal limu ci djublu tamit ci wax do manam bu geuleunte amul ci jang ni li ci am moy borom xom rahmatullahi alayhi liñ ci wax moy ana ban mo ci gëna jotale wa leg leen ko comme masalan da ngay deg ku ne deg na ko xamantene neena ma maliki mo gën maliki ci nge mu ne ndax maliki xam nga moy bour ñu ne bour bu nek mom na te du ko mom ku ne bour la manam comme li yenn borox xamé di layé né maliki mo gëna jotalé parce que borox xam rahmatu allah dañu wuté ci masala bob am ñu ne maliki mo gëna jotalé ndax lool manam ndax bour bu ne mom na te du ko mom ku ne bour la xam nga lool deug la voilà légui nak mu ne ci ngay xamé ni deggu ci ngay xamé ni njangino war mo upp doole mo gën ci benn bu gis wax ci ngay xamé ni njangino war mo gën té loolu xam nga ni deugru ndax tout simplement loolu mën ta wone ni njangino war mo gën dëd non benn bu tax voilà ba nopi sax njangini yépp njangini voilà manam dal wax ji dal manam surtout awam yi buñ ko déggé dañuy am impression que ni mom dafa notal amam na djublu wuti lool mais dal en tout cas ni mo waxé dal mom lool rek la ci awam yépp di comprendre wa moy né dal dénga né xafsu dal non warsh dal mom mo gën bi jangé warsh gën nék non lool dégg na kenen ko wax tamit né na né wa xafsu ya subhanallah allahu akbar yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam té mune xafsu han mune di jangena xafsu naari ko indi diko fonto diko topando américain di fonto alquran di foye alquran hein waye ndax mu ci bakkan bi lañ koy wax ñangena xafsu waye ñangena warsu mom ci dënd la lay jige ya subhanallah yalla ñu yalla sammu Allahu akbar mo histoire yow Allahu akbar Allahu akbar ina naari saw jey ñoke indi ngi di fontoy alquran da koy foye di foye alquran ya subhanallah li di jangine bo xamantene ñu jëlé ko ci ay esanit yu wër jëlé ko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba tay ji ñi jangine bobu non lañ koy def dañ koy jangé ci seen serigne biko jangé won ci seen serigne biko jangé won ci seen serigne han bamu yexé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam biko jale ko ci jibril alayhi salam mu jale ko ci borom subhanahu wa ta'ala yonga ni mom moko parfois muy gëna génné loolu nonu ka xass ke jàngé no xass bakam bi ñu wax voilà limi wax nonu lég lég voilà yalla ñu yalla sam daal yalla ñu yalla sam vraiment quoi am lay dafa am bakam sax am dalé mu am lay voyel no sax ñu bari ñu non gay de yalla ñu yalla sambu dal ala kulli hal te wa te ñi ñepp nak ay wa ay serigne dal lañ voilà en tout cas yam ñi talibé gay fonk nañ leen et cetera te voilà te bon ay en tout cas ay nit ñu bax la aussi hein voilà sauf que nak vraiment mais mo déggé lool dafa ñu xalaba ki ka xaw tout bude xamna limuy wax xam na ko ko xamul ne bude xamna limuy wax mom moy do julit moy parce que dafa weddi alquran daf ni alquran dañu le moy jangino alquran te li du alquran andak ne dañ ko solo ci manam mutawatiran te ben xaraf ci alquran boko wende yefir ba xawma nak bu xamul limuy wax mom koku afre benen atté la yor waaw yalla ñu yalla sangu dal waaw deng kon maliki kon borox xoxam rahmatullahi alayhi dafa am ñu ne maliki mo gëna deugër ñu ne ndax la ndax nguur gi ben ñaaral bi ñu ne su fekkonté ne maliki ñu ne maliki moy jangenu harameeni sharifeeni wa makka wa medina maliki lañu jangé ñu né ñaaral ba lool ñaaral la benen bi ñettel bi nga xamantene moy wané ni maliki mo upp doole hãn moy né ku né alquran né wala né buñ waxon rabb manam bimu né rabbul alamin bo xé malik bu né maliki yawmidin koku repetition lay doon ndax rabb ak maliki ben la rek manam ndax rabb maliki mi ngi ci bir moy borom kon bu boba day mel may borom mi hein mbindi moy borom mbindi fi rahmanir rahim di borom ak wal dede manam borom maliki yawmidin encore voilà benen bu ñoy mu né ñu né aussi malikin nas lañuy wax jangino alquran malikin nas lañuy jang kene wax malikin nas comme niko ñen ni jangi di jangé malikin nas dedet malikin nas lañu jang khul a'udhu bi rabbin nas malikin nas amna jangenu malikin nas ne chaza la qirat chaza malikin nas wala qirat chaza la manam moy jang mu wala wala malikin nas nak lañu jang wa xam nga lool tamit benen manam ñu ne loolu da koy wone dool banam biñu ne rabbin nas malikin nas wala comme fi rabbul alamin maliki yawmiddin kon mo gëna jottala ñu ne benen bi moy manam manam li nga xamantene manam li alquran do wax nan limanil mulku yawma lillahi al-wahidul qahhar manam ak al mulku yawma idhinil haqqu lirrahman yawmal qiyamati fi alquran daf ne ana kan mo yor nguur gi ni manel mul ko yow voilà mune lillahi al-wahid al-qahhar bour bi nga xamantene moy kenn kesse al-qahhar ki nga xamne moy ki not ci ngourum hein moy ciapa ci li moy not ci ngourum niki nonu comme d'ailleurs ni mu ñewé ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahihi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne al manam dedet fofu ci dir na ci yow mu dir lay delu wat barma dama djou ala kul hal voilà legui de toute façon hein en kay dañuy bis yowmal qiyamati si si hadith Abu Hurairah bi la ñak ñaar sahabi Abu Hurairah da lan dal yenté bi sallallahu alayhi wasallam daf ni han yowmal qiyamati de yalla suñu borom subhanahu mun yaqbadu Allah sama al arda han wa sama matwiyatun bi yaminihi fa yaqulu ayna al ayna al muluk ayna al jabbaruna ayna al mutakabbiruna wala deng dani limanul mulkul yawma ana lillahi wahdul qahhar wala manam yawmul qiyamati yanti sallallahu alayhi wasallam muy muné yawmul qiyam suñu borom subhanahu wa ta'ala day ngeup soufsi ba pare asaman si nak mu lem ko ci ndey joram manam waxon nañ limi tekki yoy expression yoy parce que lilay wone tekki wul comme niko wahabi di tekke tout simplement moy fi ci saw souf lañi le nit ñi di déké té fi la yow ma xiyam di amé ak hadith yi wone ni a ardul mahshar sham la mo suuf ci ñu wara dajé sham la ak et cetera yépp alcorane manam yoy lér na dal de toute sorte mënu tu ñu xamné ñu né kon sens bi téki wul né da koy ngëpp yi lem ko té am loxom et cetera nga xamné imam malik rahimahullahu ta'ala bi mu gisé waji di def ni loxom mune dani no dani ku yëkëti say loxom mu am nan comme nan bal ya dafa mafsu tatane ñaar loxoy yalla dañu talalo ci ay bob maam day dépenser num ko neexé mu ne ku yékiti loxom nak di wone ne dañu talalo du def image bi ak tamit hadith bi nan xolu doomu adamay ñi ngi ci digënté ñaari baram rahman mu koy jallal num ko neexé mu ngay yëngal say baram mu ne ku def lolu loxo bi bu de ku def lolu loxo bi dañ ko wara dag am ki def baram bi tam dañ ko wara dam baram yoy wa ko ko dit wahabi wa ci ko ko ko wa deng wa te lol ash-shahrastani rahimahullah indinako ci al-milal wa nihal wa deng legi kon fini manam sans borom sohna ra kon bo danan aynal muluk ana buri ayna al jabbaruna ana ayna al mutakabbiruna ana ñi nga xamantene dañ ci nekkon ci kaw suuf di bandi bandi lu di reey reey ana ñi doon sakku reey ci kaw suuf di fi reey reey di ngand ngandal tay ñoom ñepp nak hein ñoom ñepp kenn mo mat ci dara man nak yalla rek man ma fa mom bir yepp legi voilà ñoom kon manam ala kulli halin dal li nga xamantene manam moy deugural sen manam wax joju ne maliki mo gëna fo yoy gis nañ ko voilà amma ñi ci dess dañ leen dedet maliki mo gëna fo manam mo gëna jotale maliki mo gëna jotale ndax lan ndax bur borom deug la bur bu nek mom na manam bur bu nek mom na deug la du ko mom ko ne bur la mais aussi contraire amna manam par exemple ki mom tay imaginer ñu ne yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam bimu nekké buñu natalé ni mo nekkon malik misr buru misr han jamono mais du lané misr yépp moko momone manam nit mën na nek autorité nek bur fenn comme tay buñu Sarkozy fi France moy autorité bi bi mag président bo manam moy mom lañ wax bur rek ci yenn ki wala roi wu reno en Angleterre wala yoy ça veut pas dire que lepp lu fa ni moko mom lolou de cela c'était manam ci époque yi ñëk ni la hein man époque yi ñëpp ki dim bur yi dictateur yi dañ nañ fop lepp ñom wa mais aussi bur ci la lay wax ko fi fanan dig jamte wa manam loy tax ñeex ko voilà mais imaginer tamit tay masalan dinañ wax buru dekk bi wala buru rew bi mais kenn du wax masalan buru picc bi wala buru pitax bi wala buru nak bi kenn du ko wax comprendre nga andak ne mën nañ wax borom kër gi borom nak bi borom xarmi et cetera xam nga lolu moy wanene manam ñom ñu nekkon malik mo gëna fort ba paré benen affaire moy bour nit li ñu ne li wara ni borom mo gëna for bur moy ki nga xamantene moy borom mbir mu ne mom day def day am manam moy wala ni dafa am pouvoir de ci administrer mbir mi ci sopandiku mbir mi ci administrer ko ma def ci ay manipulation yu ko neex alors que bour bi mënul am accès ci lolu yépp wa mën na bañ am accès ci yoy yépp alors que ki mom yoy yépp amna ci accès wa wa lolu ñu né lolu bér ñu né lolu wa ñu né lolu tamit benen mbir la deng kon lolu mo lay wone malik mo gëna xor ah ñi ñu né aussi am ma li ngeen wax né moy qiraa manam wa madina ak wa makka xam nga lolu mom nak lay wu deugër la ñu mais comme ku melni al alusi rahimahullah dañi dedet lolu batay tek telewul ne mo gëna for parce que lu demé nek sahihul bukhari mo gëna for muwatta bu imam malik fi anda kel ibru khofa bu duggé wa te andak wa te puis ñu né même buñ natalé won né wa makka ak wa madina li ñi def ñoo gëna for la d'accord même buñ ko natalé mais ginnaw bi nga xamantene mbir yi tassaro na ci dëkk bi ci lepp tassaro ko xamantene manam mutawatir la manam mbolo mu bare ko jëlé won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñoñu mbolo mom ko jëlé won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbolo mu bare jëlé ko ci ñom bam tassaro ci rew yi bu boba dootu ñu baye te xel ba xam wa makka ak wa madina ak wa ñeneen li lañu def frère voilà frère voilà légui aussi ah ben ñu né légui batay maliki mo ñu né aussi benen bi bu fekente né liñu wax né manam benen ban la waxon sank né bour bu né mom na bu wa do ak njangunu medina yi ak répétition bi manam né répétition lay am ñu né lé répétition bi obligatoire mu am manam lolu dindi wul dara ndax alcorane bari na lo xamantene day tuddu lo xamantene day général ba paré mu indi particularité ci bénn bir wa comme bimu nan alladhina yu'minuna bil ghaibi xam nga lolu kumpa la ak bo bil akhirati hum yuqinuna mu wax ko ca gannaaw ga te ñom dañu wul al akhirah te xam nga waxon na ni ñi nga xam muy wax julli ni dañu gëm xeyu ba para wax na han ñom tamit dañu wolu allah ne al akhirah dana am te lolu yep day tek ci la sik neeku ci ne day tek lene han manam manam indi na particular generalité ak particularité wa te lolou barina lu muy am wa lolou mom barina lu muy am ci alcorane wa dañu jël rek exemple bi ni quoi parce que am na yeneen exemple yiñ joxe mais wa tout moy dañu maliki tout wa voilà mune rabb wa ñu ne benen bi moy rabb bi rabbin nas malikin nas malikin nas lañu jang ñu ne deug la parce que yoy yep parce que rubu bi yegi manam le fait que mo nek rabbun nasi ak malikin nasi yoyep ci nit ñi la delu alors que fi rabbu bi ci alamin yi la delu mais maliki bi ci yowmi dini la delu manam venn bu ne ak la ko taxaju kon manam fofu repetition bobu repetition amu fi dañi may borom bindé fi ma mom bindé fi bo xé ni manam moy ki mom bindé fi wolbeti ku ne mais nak mom aussi bisu pay bi manam lolu ñom ñaar dakonté manam jotté wuñu ñaari place yi tax ñu wax ko amuñu rapport donc ba tax ñuy wax ni hein bokkuñu bokk go xamantene war na tax ñu né répétition dafa am wa andak imam al-jawhari rahimahullah ta'ala ci as-sihah manam borom xam xam lu nga bu magla rahimahullah rahmatun wasi'ah parce que bu waxe as-sihah ci xam xam lu nga manam téré bobu lañu mom lañ ci djublu téré bu imam al-jawhari rahmalahu amma nak buñ waxé nak buñ waxé as-sihah ci xam xam hadith min ci djublu moy téré yi hadith wéri comme sahihul bukhari sahih muslim ak sahih ibn khuzaimah sahih ibn hibban mustadrak al-hakim donte dañ leen di wax sahih manam ak wala bok kutubu sittah djuroom ben yi Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah rahimahullah jami muwatta tam ci sahih la bok voilà par exemple yoy buñ len waxe sahih sah as-sahih dublu ci juroom ben téré moy Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah rahimahullah manam yoy dañu bëgg wax rek mais hadith yi wër ñu upp ci yoya voilà joyel len non dal mais teki wul ni voilà teki wul ni parce que sinon ñaar yi rek ñom ñoy as ñoy sahih ben bu ci ne moy sahih al-bukhari sahih muslim yi ci def ay sunan lañ té manam amna ay hadith yu taif dal lek lek ci téré yoy manam ala kul hal mais alors imam al-jawhari rahmalahu téré bi ñu wax as-sahih manam téré lu xala bu am solo mom daf ni maliki sax dugg na ci rabb maliki sa duggu na ci rabb te mom imam la comme imam la ci fannu gogou day daal nek aw lay voilà donc voilà d'accord wa parce que di wax de gante d'accord wa donc ci kaw lolu munu ñu wax ne lan mo gëna deugël andak ne bu fekente ne maliki yeen da ngeen di atek lo limanil mulku yawma ak al mulku yawma idhnil haqqul rahman ak yu mel non ñun dinañu tek lo ci lenen ñun dañuy tekk lo ci yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal umru yawma idhin lillah ñun ko tare ñun buñ né yow al eh yawmuddin wama adrak xam nga te bi dafa indi yawmuddin sax bisuk pay gi wama adrak ma yawmuddin ana lan mo lay won lan moy bisuk pay gi summa ma adrak top ana lan mo lay won sax deug lan moy yawmuddin bisuk pay gi yawmu moy bis bi nga xam nga la tamliku du mom nafsun bakkat li nafsi ñeel morom bakana sey am dara duko mënal dara duko momal dara wal amru bir yépp nak yow may bis boba lillah ñeel laaj bur yalla ci dafa bokk de wa andak ne benen lay li nga xamanteni mom lañu ci ñom tamit lay mais rafet manam ne maliki li mu uppé doole uppuna doole lenen maliki uppé na doole maliki benen affaire moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith abdullah ibn mas'ud radi Allahu ta'ala nek sahih yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne bo jangi alquran ben harf bu ne dang ci am fukki tiyaba waxuma nak ne alif lam mim harf la dedet bal alifun harf la lam harf mim harf la te yoyep bu ci nek dang ci am fukki jëf yu bax lañ li ci bindal ñu ne te xolal maliki bu boba yok na alif ci kaw maliki bu boba nga am fukki jëf yu bax do plus te lolu bo gëna ëpp ah maliki ñu ne lolu fi nako dole bobu